Kışlalar doldu bugün, doldu boşaldı bugün. Vallahi etmez ahım sen gülizare, kar etmez ahım sen gülizare, onulmaz işler güzelim dilde bu yare, ah onulmaz işler güzelim dilde bu yare, o sandal.